یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین الیه. دی آیتون کی اللہ تعالی بل خطاب ذکر کی مومنان مسلمانان تا، خطاب دی مومنان مسلمانان تا، او پدی خطاب کی اللہ تعالی آداب ذکر کری دی، ات نواہی او اوامر اللہ تعالی ذکر کری دی، او دی تولے کی گی آداب د طعام د ضیافت د میلمستیا آداب اللہ تعالی بیان کری دی، او پدی کی اشارہ دی تا ورست بدا واقعہ راشی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وعدہ شو. مفسرین لکلی دی دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سره چی کل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ شو، نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم لاړ بیا ناسو جرګی کولی، نو دی آیاتونو کې الله تعالی آداب راولی گل دا سم کوي کنه، دا پیغمبر چې دی د دې پیغمبر وخت اسی مزای کوي، دا خو په دعوت او تبلیغ کې مصروف دی، تاسو تلی دعوت درکړې دي نو دعوت درکړې دي، دسې خونه دی ویل چې راځي کینې اوس غپ شپ بلګوي ورځ شپه بناسي ډډې موهلې دی په قلار باندې ناسي، مجلسونه مګرموي، مجلسونه چې ګرموي ډوډۍ خوړی او دا میلمانه اوس ځان سره بوزه ته ولته کې چیپې مسکا ولته کې ګرم کیزا، دا اسی د دوه وخت اسی مزای کوي. نو ډیر خلک داسې دي، علما او مفسرین لیکري دي په دې آیات کې د نبی صلی الله علیه وسلم وارثان، لکه سرنګ چې دا د ادب دی د نبی علیه السلام سره نو دغه سید علماء کرام سره، بعضی خلک په دې آداب باندې نه پويږي، نو په دې باندې نه پويږي چې دا غریب سواره لګیا دی ټول ورځ د قران کریم درس کوي، بس راشي ناس دی ناس دی ناس دی ناس دی بس ته وسره په ګنټو باندې ناس، بیا تی نه پاتې دی شي شرمېږي، که پاسې دی نو بیا ټول عمر د پاره ګیلې دی معنی دی چې پلانی مولوی سی وو شیخ سی خور لاړم والله که توجه راته ونه کړله، نو څه توجه ورته وکینو، تو خود دمر عقل ولټ او دغه پر عقل له سوچ فکر هوک کنه چې دا سبا ټول ورځ دګیا دی د تر شپې وه نه کیږي، نو دا د الله تعالی بنده خو بچرته آرام کوي، لکه به دا درس ګوري تفسیرونه به ګوري، دا مسلې دا خود ته سوه نه ده شوی چې دا سبا له وې ورشه مختصر دغه وخت واخل د سیو توای ک سر سره وخه وزګار وخت د سر زې 15 منټه درم سره مجلس کوم، ک بیا هم لاړ او معمولی بخیر سر تیر کنه دمر خو مکه وکنه چې به دې ګیلې کې د سیم کوي، الله تعالی دا آداب را لګل دي زیافت تفاره. یا ایها الذین آمنوا ایمان والوں وس آداب تو ګوري تستمایل اتا نواهی او اوامر دي، یا ایها الذین آمنوا ایمان والوں لا تدخلوا بیوت النبی مور نه نودي کورونو د نبی صلی الله علیه وسلم ته الا ایوذن لکم مگر په وخت کی چې اجازه تو کړلې شي تاسو ته، نو یو خبر خدا رچی بی اجازه تو ورچا کور ته نور دي، بی اجازه تو ورچا کور ته نور دي چې اجازه تیر ته نه کړي نو مور ده. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی وافقت ربی فی ثلاث، ما د خپل رب سره موافقت کړی دی په دریو چیزونو کې. نبی علیہ السلام تراغه او نبی علیہ السلام ته ویل اے د الله تعالی پیغمبر مونږ هم ستا سره ناس یو، ستا خواته فاسق او فاجر هم راضی، صحابی هم راضی، او ستا بیبیان هم ستا خواته ناسی، والله کدا زما ایمان برداشت کی، زما غیرت نشي برداشت کولی. نبی علیہ السلام توی ما ته حکم نه دراغله، نو پستا غیرت برداشت کوي کنه برداشت کوي، په الله پیغمبر مونږ هم ناس یو ستا خزم ناس دی، دا د مال خو نه راکې. دا آیات نازل شو، یا ایه الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایوذن لکم، چې عمر غیرت نه برداشت کوي، الله تعالی پابندی راولې ګل ما ورځي مړخ چې ورځي نو یادت بغواړي چې زنانه جدا شي او پرده وکینو ال ورځي، د عمر غیرت نه برداشت کوي. دا آیات هغه په بار کې راغی، نو لا تدخلوا بیوت النبی مور نه ودی کوټو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، کورون د نبی علیہ السلام ته الا ایوذن لکم مگر چی اجازه تو کړل شي تاسو ته، الا طعام د پاره د خوراک، او چاته چی دعوت نه ورکړل شي، چاته چی دعوت نه ورکړل شي غزي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویل دي چې دا غل لاړ او غلط راوته، چې دعوت دل چا نه درکړې، د باز خلکو دا عادت دی په یوه کې خیرات دی وادر غنه غونه ده، تا ته ویلی نه دي ته ور رواني ولی ورځي ته، ها یو خبر اب کشته دي، علما ولیکل دي چې دعوت عامه دي، دعوت عامه دي وسیله نه کړل، خدای مو بخت څوک چې راځي نو راځي بالکل راتل لې شي، نو به پکې ته مرش خیر دي، خو چې دعوت خاصه دي خاص خلکو ته ویلی دي، ورشه کول روډي او خره خیر دي که ثابت یو که سکلک دي ورته شي چې دغه سره یو خره، نو مورځه چې دعوت ته تند درکړې الا طعام د خوراک د پاره غیر ناظرین الی، چې نه تاسو انتظار کوون کې په خیدو داغي، نو دا بل ادب الله تعالی بیان کا، یو خدا چې بیا اجازه ته ونه دي دوی مدار چې د پخلی نه مخ کې نه دی اغیله پتیلی راوړی نه دی اغیله غوایې لال کړی نه دی او تتلې مخ کې چره یو خبرې په بل باندې راولي دا ناس په قلاره باندې اغله سره تیارې نه کړل وره نه دی ول کړو تتلې مخ کې دا غینه نه د څه شي د پاره زیس چل شوی تاته هو دعوت در کړی د خوراک د پاره د ډیر پاره خوند چې تتلې د کی تماشه کې او ویډیو غانې کاوه چې دا ور بل کو دغه چره غوایې لال کو ډیر پاره مخ کې تلې یو ناس الله تعالی دې کار مکووي دا ها یو خبر پښته دی خپلوان دی په یو ځای کې دعوت دی ملګری ته وای چې تا په وخت باندې راشي چې ما سره خدمت وکې ستا لور د زوم دی دی دغه سي زوی دی دی ستانه جدا دی تر دی دی ماما دی دی کاکا دی دی هغه تر ویل چې ته مخ کې راشي مخ کې رته ویل مخ کې ټکې رته پکې ویل دی نو چې مخ کې رته ویل مخ کې ویلار شي ګنا نشته ری خو د سي رته ویل چې سبا 9 بجې ډوډۍ تر راشه او ته 2 بجې باندې تلې نو ته 9 بجې ویل ته 2 بجې ولې تلې څه چل شوی دلته کې بس دا آداب دی الله تعالی دی راجبه کتاب را لګل دویم ولیکن اذا دعیتم لیکن کله چې دعوت درکله شی پد خونن بیا ورننه وځي بل خبره فاذا تعمتم نکله چې خوراک وکینو پنت شروع بیا خوار شي کله چې خوراک دیو کنو بیا دګی کړه موړه چې دکی وتناسی بیا په قلاره باندې او ډیر خلک دا سری دا غی بیا پروا نه خزه بولی بس کله چې نور کارت نه بس دروازه ټکې په مخ خپل خزه ته وې څنګه چللېغه واړه څنګه دی نو آل تکیم بیا نقلاری کی تلی اخپل خزم بول دو ناس تیل دکی بس او دا غین امزلی نصبری کی بس پر وقتی ور تکوا خزا دروازی ترازی یار وقتی دغه تکوا ماشومان ور لگا چی خزی تووا چی لگا راشه که نه دسته خوراک دیو که زخپل کور تا یو سلی و دا چاک را تلی و ملمه شوی و نو آقا کوربت دیر جیت دا غر آقلی و تنگ را آقلی و چی داو سق زب دیده و سنزی و نخوا نبده یو سلی و تووی چی را دا غا ویستا و بچی ورب سم جاړی وای بچی خصا سره ډیر عادت یار وای مړه که احسان دیو کدا زوی دی ولي چرای ولي و یقیني وای خپه شوی وای نو باز خلک به کور نه دی شړی پسی نو دا کور به مشړای خو جوړوړی مو خوړل خو دیمو بخای زوی اوس پر کور ته زاینو څه چل شوی ولا مستانسین علی حدیثین او نو وای ساری گئی چې مینا کوون کی د خبرو تر سره د گپ شپ سره چې مینا شته دی نو دا غزینه اوزه نو اکثر دا سی وشی کنه چاله خلک دعوت ورکی دا غی بیٹک چری دا خوراک غزی چری غتنگی نو هغه عجز وستا ته ویل نشی ته پاسه نو بیا هغه عجز چری دغه راوړی و یار چټاین راوړی بارې خوري کوي ودل کې زین نشته ده نو خو دې دند چې دا ډړې وال د ته وای چې ورور زه کور ته تزو سو زاند قسی کې لار شه دا نور ملمانم د چا سره چې کار یغ خپل کور ته بوزه تالم د سینه بدیګ دا دعوت تمره چې دعوت وکړه ډوړی غزه کې و ها دا سی ته وای زما ستا خپل منځ کې خبرې تری دي کار دی راځه دوانه میلاو شو په یوځه کې وای دلته راځي و فریدو نه خلک پر ډوړی خوري دوان راځو دا غونې لاندې بکینو خیر راځه دوانه بازار ته لاړ شو خیر ستا کور ته ولاړ شو راځه اوس دا خو تنګولې نشو الله تعالی بیا پاسه خیر دی ها یو خبر شته دی بکې تا ته کوربه دسی وای کوربه ته وای چې لکه ته مزه غوړې ته وای ساری خاطه سبب لاړ شي یاره ته وای ته خیر دی ماجګر لاړ شي نو کوربه ته ویل بیا پاتې شي کنه خیر دی خو کوربه ته وسیره به دولس باندې دور سره ته بجاو کړلی به تندی باندې او ته بیا هم په دې باندې نه پوهیږي دا واقعیا سل کراغلی و تاسو ته مایل د زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وکړه نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سمخ کې تلیو وی دعوت دی په یو روایت کې راغلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګړې لال کړو مخ کې اران تللی ناشتي خو صحابه په دازه کې کوله په وخت کې ممانعت نه راغله حکم خو نه راغله کله چې ډوډۍ وخوړل شو نبی علیه السلام دا غوښتل چې د صحابه سپاسي هغه نه وی وای چې دې خواله ورشمه نو صحابه کرام ناشتي نبی علیه السلام پاسې د نور زنانو خواله لړ په دې کې یو وخت یې شو د نور زنانو ولا نبی علیه السلام نه مبارکي ورکړه نبی علیہ السلام راغی لګ یو کتل بیا واپس لړ باز صحابه کرام اوتوی راځی کی نه کنه نبی اسلام به خکی بنم در سر تاسو وس نه زینو جزر سره کینم نو تاسو بیا پاسې د ما خام پورې سبا پورې ودی چې بیا ناسی نبی علیہ السلام لړ بار وګرځید بیا راغی دوسی دروازه کې لګو کتل بیا نبی علیہ السلام واپس شو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پوه شو چې نبی علیہ السلام د کوټې ته دنه راځي او دا غواړي چې پاسم مونږه پاسو نبی علیہ السلام صحابه کرام سم د سپاسې در الله تعالی دا آیتونه راولېګل دا آداب دی ردی پیغمبر وخت مزای کوي بل دا چې غم خادی د پدغه وخت کې نور غنه دا نور ملمانه دي تاسو ته پاسې جلاوزګر شي ولیکن اذا دعی ولا مستانسین لحدیث او نبی ساری گئی چې مینه کوون کې د خبر وتر سره ان ذالکم کان یوزن نبی یقینا دا خبري خفکی نبی صلی الله علیه وسلم دره دی باندې هغه خفکی یغی د تکلیف دی نو فیستحی منکم اغه حیا کی استاسو نن تاسو ویل نشی شرم کی نو کوربه خورته نشی ویل اغه کی حیا ده په حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چره اغه ډیر سخ حیاناک انسانو نبی علیہ السلام په سترګو کې دومره حیا ولا کړ پیغلی جنین زیاته د نبی رسول الله دومره حیاناک انسان نو وسه غرته نشي ویل نو ته پاسه کنوس والله لا يستحي من الحق او الله تعالی حیاناک دی بیانولو د حق نه الله تعالی کو حق را لیږي بس کوم چې حق خبري و اذا سالتموهن وسدا بل ادب الله تعالی ذکر کوي او کله چې سغواړی تاسو د بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه متاع سامان نو فصلوهن غواړی تیغه می ورای حجاب اخو د پردینه بس د پردی حکم راغی بس د پردی حکم راغی مفسرین لیکلی متاع د عام دی متاع چیرې د سره د عام دی ک متاع دینی دی او ک متاع دنیوی دی متاع دینی دی او ک متاع دنیوی دی ته د نبی رسول الله د بیبیانو نه پوښتنه کړي یو مسلې د پاره دیو مسلی پختنه تی که نور پردینه تی اخوه تا پوسو که متاع دنیاوی دی کور که رسنیش تره ورق للی نو دغری پکار دی لرگی دی پکار دی ماچست دی پکار دی مالگا مساله دی پکار دی بلی و شیر دی پکار دی نو دن نمورد چه زنان اخواله ورشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ایاکم الدخول عن النسائی دو پردو زنان اخواله مورزی دو پردو زنان اخواله مورزی خای و صحابی ویل قال رجل من الانصار و انصار صحابی ویل افرائیت الحم و یا رسول اللہ اید اللہ تعالی پیغمبره دا لیور با دا خپل اورندار خواد ورکلی شي کنه دا پردی دا کرا خپل لی نبی علیہ السلام و توی الحم و الموت بس دا سیده لکه بیخی مرگ دا لیور سره لیور خو بیخی مرگ دیره دینا خو بیخی جان ساته لیور دا لیور دا خپل اورندار خواد نشی ورکلی دا بنکوی دینا سطر و پرده دا دا صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم دا ذکر کرده و اذا سالتموهن اکل چی غواړی د دغه زنانه و نمتاعن سا سامان سا پیدت یا خلی نو پسولوهن نو غواړی اغا سامان دا غینا می ورای حجاب اخو از شاتر پردین از ذالکم اطهر لقلوبکم دا طریقه خپاک ساتون که رستاس در زلون در پارا و قلوبی هن و دیو در زلون در پارا در دیو در زلون در پارا و استاس در زلون در پارا وما کان لکم انتوزو رسول الله او ندی جای استاس در پارا چی انتوزو چې تکلیف ورکي خپکې د الله تعالی پیغمبر ولا ان تنکیه ازواجه او ندی جایستو لپاره چې نکاح کوي د بیان د غسره من بعد ورسو د مرګ دا غنه د نبی علیه السلام د بیان سره نکاح نشي کولای د غره مرګ نو ورستو مخکې مې ته ویلو دا امهات المؤمنین د داسره من دی په دې باندې دي نو د غسره نکاح ځکه نشي کولای دویم دا د نبی علیه السلام بیان دی په جنت کې او خزه چې پدې کې اگر کې اختلاف دی پرې مسله کې کله چې زنانه دویم نکاح وکي زنانه طلاق کړلې شوله یي خاوند پات شو نو کله چې دا دویم نکاح وکي نو بیا په قیامت کې ودا د کم خاوند سره دا یو اختلافي مسله ده خو زیات هم پسرین او علماو د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام د بیبیانو سره نکاح مکوي ځکه زنانه به د دویم خاوند سره په قیامت کې حالان کی دا بیبیان د نبی علیہ السلام لکه سرنګ په دنیا کې نه دغه سی په جنت کې مدي وسته هغه پوره مسله مې هغه مسله څنګه ده اپ کی مسائل اور ان کا حل شپږم جز کې دې مسلې وضاحت ذکر شوی دي یو زنانه دا کونډه شو راځي بل چا سره نکاح وکړي په قیامت کې ودار چا سره چې جنت تلاړ شي دا بر چا سره یو قول دا فقهای کرام په دې کې دا لري چې دا به د اخیری خاون سره یو قول دی دویم قول فقهای کرام دا لري چې پدې دو خوندانو کې کم یو خوش اخلاق دې نرم مزاج او اغي تبا الله تعالی دا ورکی او دریم قول په قهاو داري چې الله تعالی به د زنانه ته اختیار ورکی د کمی زنانه سره نکاح کول غواړي بس تاغي سره نکاح خو بس د دې پیغمبر د بیبیانې چې دي نو دا په جنت کې مده د بیبیانې نو د دیو جنات تاسو ردی سره نکاح کوي او دریم وجه علما ذکر کړی دا د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره نکاح کوي دا احترام او د شرافت د وجنه د دې پیغمبر بی بیان دي دا خود عام خلکو بی بیان نه دي د دې پیغمبر احترام او شرافت ده دي چې د دې بی بیانو سره نکاح ونکړلی شي دا درې سلو رجوحات مفسرین ذکر کړی دي ولا ان تنکیه نه لجایسته د پاره چې نک په نکاح باندې واخلې ازواج او بی بیان د نبی صلی الله علیه وسلم من بعد موته ورسته د وفات کېدل دا غینه ابدا نه چره ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا پنیز د الله تعالی باندې ډیر ناکار کار دی ډیر لوی کار دی په ناکاروالی کې په خباست کې دا ډیر بیکار کار دی نو بیکار کارونه وتا سن کوي ان تو دو شین او تخفوه په ان الله کان بكل شی علیما دا آیات متعلق دی مخکې منهیات سره څه مطلب دی د الله تعالی پر اوامر باندې عمل وکاو په دې نواهی باندې عمل ونک نو الله تعالی ساس په ټول کارونه باندې پوی دی الله تعالی عالم دی نو تاسو والله تعالی د دې بدې درکې ان تبدو شین کخکارا کوئی تاسی و شیع و تخفوه یا پٹ کوئی نو فإن الله کانا بکل شین علیما یقنان اللہ تعالی دے پر چیز بانی پویا تفسیر جلالین ویلی دی اللہ تعالی پر ہر چیز بانی پویا رہے سمانا دا پا یجازی کم علیه اللہ تعالی بل داغی سزا در کئی که نیک کار و داغی با نیک بدل میلاوشی نو که بد اعمالم کری نو اللہ تعالی پا یجازی کم علیه داغی سزا با اللہ تعالی در کئی نو زان دا اللہ تعالی دا سزا گانو نبچ کئی او دا اللہ تعالی پا دین بانی دا اللہ تعالی پا وامیر بانی عملو کئی لا جناح علیهن پی آبائیهن اس دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کئی دا دی آیت تعلق دے رمخ کی آیت سرا مخ کی اللہ تعالی وی کر تاسو د زنانو نه یو شی غواړی نو می ورا حجاب د پردین اخو او غواړی به پردگی مکوئ نو صلی الله تعالی ذکر کئ چې کله په زنانو باندې پردا فرض شوله نو دې آیات کې الله تعالی دغه نه بعض کسان مستثنا کئ چې دې د زنانو لپاره د دې سره خلوت د جایز دی کله یو ځو سره پاتې شي نو دا جواز لري او صلی الله تعالی ذکر کئ د دې وضاحت مخ کی په سورة النور کی ردی پورا وضاحت شیو لا جناح علیہن نشتری گناہ پر زنانو باندې فی آبائیہن فوارد پلارانو دیو کی نور پلار نستر و پرد نشتری لور دا پکور کی یک یوازی را پلار یوازی را مشکل خونه لری ولا آبائیہن او نشتری گناہ پر زنانو باندې فوارد زامنو دیو کی نور مور دا زوینا پرد نشتری ولا اخوانیہن او نشتری گناہ پر دیو باندې فوارد ورونو دیو کی دورور نم پرد نشتری ولا ابنائی اخوانهن او نشتری گناہ پدیو باندې په بار د وریرون دیو کې د ورور زامنو ته سویل کې وریرونه نو دا غینم پرده نشته دي ولا ابنای اخواتهن او نشتری گناہ پر زنانو باندې په بار د خورایون دیو کې د خويندو بچی نو د خور زوی ته سوی خورایو ته ویل کېږي بس دا لند ترجمه شول ولا نسایهن او نشتری گناہ پدیو باندې په بار د زنانو مؤمنو کې د مؤمنو زنانو په بار کې پدیو باندې گناہ نشتری چې دا غینه ستر او پرده نه کوي او ال تک میر ته حواله ویلی پورا چې کافر زنانه ده بی حیا زنانه ده نو را مؤمن مسلمانی زنانه ده پر دغه نه ستر په کار دی دغه نه ستر او پرده کوي دی دې کې تاسو ته ما یو مسله چړلې و په سورۃ النور کې او ال تک میر ته دا حواله ویلی چې دا بیا ورستو په سورۃ الاحزاب کې مرادی ته ماما او د ترنه پردشتری کنيشتری ته ماما او د ترنه نو ال تک میر ته ډیر شی حواله په دې باندې ذکر کړی دی تفسیرونو یو قول لمپسرین دار چی د ماما او د ترن پردشته دی زنانه ود دینه ستر او پرده کی پدی کی سخت دی وای زکه دا په محرماتو کې نه دی ذکر شوی او دویم ترته مفسرین او دغه سی محدثین پدی باندې چې ترو د ماما نه پرده نشته دی پرده نشته دی هغه دلیل نسیر دینه وای دی آیات کې وګوري اشارتن دغه نه جواز معلومیږي هغه دار چی دی کی الله تعالی ذکر کړلی بنو الاخ یعنی وراره چې محرم دی د ترور د پاره نو تر محرم شو د وریری د پاره نو دا اشارتن معلوم شو دی آیت دغه سی بنیل اوخته یعنی خورای محرم شو د ماسی د پاره نو ماما محرم شو د خورزی د پاره و دی آیات نه معلومیږي خو لیکن اشارتن ته معلومیږي کنه سوچ فکر تا وکړه دا دویم قول دی د فقها او محدثین او مفسرین تاسو ته ما دغه تطبیق هم کړو کړه تطبیق ته تیاری او هغه حوالی به دی چې ملک نه بس په کار ورته راشي تطبیق پر ادوانو داره که ماما او تر داسی اون چه آغا بی حیا ندی آغا بی شرم ندی بی حیا و بی شرم ندی زناکاران و بدکاران ندی بلکه تر دیم نیک انسان ده ماما دیم نیک انسان ده نو داغین سطر و پرده مکوه سطر و پرده تی مکوه دویم دا ماما و دا تر سره دیر زیاد آزاد گپشه پا مسرمه لگوه ها سطر تی مکوه خیر ده خولی کن دیر آزادی مسرمه کوه او اغه ماما چې اغه نیک نه دی بلکې اغه بدکار دی زناکار دی بے حیا دی در الله تعالی د دین هیڅ قسم پروا نه ساتي نو چې کله دغه سي دی نو بیا دا غینه ستر او پرده وکړه دغه سي الته کتاب ته ماویلی مو پسرین لیکلی دی یو هغه ماما او تر دی چې اغه د خپل وریری او د خپل خورزی صفاتونه کوي بیا خپل زامنو ته یاره د سی اوتوی کنه تل یو میاره غ خورده می مسغټه شوی د خا بلوغ تر رسیدل لوی خزه ته جوړه شوی ده او یاره داسې خوسته شوی ده او دا قصه شروع کړی او تل یو مبس غوریره می مولیدل او وریره خو ماشاءالله وسسی دا اوس په زمانه ته د قصه کوي نو زمانه خدایغي د تر زوی ده کنه او دا خورزه ده چې را د خوره د استاد زوی د ماما لور ده نو د ماما لور نه خو پردشته کنه د ماما د غشتره پردته شته ده نو ته هغه ماما چې هغه خپل زوی ته د خپل خورزی صفاتونه کوي او دا غینه بیا پتنی جوړی خا هغه نو ولیدل تا او تور په ګوته کړل چې هغه وسغه شوی دا هغه داسې شوی دا هغه داسې شوی دا نو داسی داسی تر او داسی ماما داغینه بیا پردشت لري داغینه بیا پرده کوي داغي حواله او داغي مخ کی وضاحت پر بیان شوی ولا نسائهن او نه نشتره ګنا په زنانو باندې په بار د مسلمانانو زنانو کې ولا ما ملکت ایمانهن نه په بار د هغه شا کې چې مالکان دي خلاصونه دیو وتقین الله يرد کید الله تعالی نه ان الله تستماویل کرد الله تعالی اوامر بیان شی او نواهی بیان شی په اخر کې الله تعالی ذکر کوي وتقوا الله د الله تعالی نه اویریږي تقوا پرهیزګاری ذکر کوي د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل وکي ان الله علی کل شیء شهید یقین الله تعالی دی په هر چیز باندې حاضر ناظر الله تعالی د هر څه نه خبر دی الله تعالی په غیب باندې حاضر ناظر دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما دا بل خطاب دی مومنان مسلمانان ته او په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي عزت او شرافت او منزلت د نبی صلی الله علیه وسلم په ملای اعلی کې د دې پیغمبر ډیر عزت او احترام دی نو الله تعالی د دې عزت پر اس کوي په ملای ادنا باندې دا الله تعالی په مجلس کې د ملایکو په مجلس کې د دې پیغمبر ډیر لوی منزلت دی نو اے خلکو تاسو هم د دې عزت کوي او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي ان الله و ملائکته یقینا الله تعالی و ملائک دا یصلون علی النبی درود وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یا ایه الذین آمنوا ایمان والو صلوا علیه درود وای په دا باندې وسلموا تسلیما او سلام وای په دا باندې پورا سلام د الله تعالی دا طرفنا صلات چیرې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا رحمت خاصه دی او دغه سی عزت ورکول دی د الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا الله د طرف نه صلات چي دی نبی صلی الله علیه وسلم د گناهونو نه بچ کول مراد دی اعزاز او احترام تی مراد دی او مومنان مسلمانان چې درود وای نو صلو علیه دا سی غدا امر ده او معنا حقیقی د امر چې هغه وجوب او فرضیت دی اوسه تفصیل دار فقها او محدثین او تفصیل داسې بیان کړی دی په ټول عمر کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل درود شریف ویل دا فرض دی او دغه سی په مانځه کې ویل په قاعده اخیره کې درود شریف ویل چې هغه واجب دی سنت دی او تشهود ویل واجب دی په هر مجلس کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي دا درود شریف ویل واجب دی یا سنت دی دا احناف پنځ باندې دا سنت دی او د نور فقهای کرام په نسبت باندې درود شریف ویل په مانزه کې په قاعده کې په قاعده اخیره کې دا واجب دی فرض دی پدې شو د دین علاوه په نور مجلسونو کې چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړی شي نو به تر دا د چې په هر ځل باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د نوم سره درود ویل شي او که هر ځل نه نو په یو مجلس کې یو ځل په نبی علیه السلام باندې درود شریف ویل دا لازم دی نو صلو علیه درود وای په نبی علیه السلام باندې وسلمو تسلیما او سلام وای په نبی علیه السلام باندې پورا سلام دا یو خبره بیا دی چې دا کول لازمی دی هغه داري چې هغه درود شریف به ویل په کاری چې کم په احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې ثابت وي نو کم الفاظ چې د نبی علیه السلام نه ثابت نه دي او ثبوت یې نشته لري درود تاج دی درود لکې دی په هغه کې شرکی الفاظ دي یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله او هغه بریلیان چې چغی وهی نو دغه سی درود لستل دا منه دي ولی زکه بنا د عبادتو دا په نقل باندې ده بنا د عبادتو دا په نقل باندې ده نو کم منقول الفاسیرین او هغه ویل پکاري او د ټولو نه بهترین درود چې دی هغه درود ابراهیمی دی کم چې په دې مونږ کې لستل کی وسلمو تسلیما او سلام وای په نبی علیہ السلام باندې پورا سلام السلام علیک ایها النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ د دین مراد دغه تی مراد دی دا درود شریف ډیر زیاتې پیدا په حدیث کې راغلی دی په دې باندې یو عالم مستقل کتاب لیکلی دی یو مخکې وخت کې هغه ما مطالعه کړو سل پیدا وی په هغه کې سل پیدا وی په درود شریف کې څوک چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه انسان پوز لري کړه شي ذلیل دي شي من ذکرته عنده فلم يصلي علي چا په خوا کې چې زمان نوم یاد شي په ما باندې درود ونه وای نو د دغه پودری کړه شي دا سړی دی ذلیل شي. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان ډیر زیات بخیل انسان دی چې نوم د نبی علیه السلام یاد شي او دغه سره درود شریف ونه وای نو دا ډیر زیات شوم انسان دی دا ډیر زیات بخیل انسان دی. او بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا چاچی یوزل درود شریف په نبی علیہ السلام باندې وای الله تعالی په لس مهربانی راوړی لس مهربانی یوزل به خوای کنه په دې آیات باندې به عمل وک یو کرت درود شریف وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا ايمان ولو صلوا عليه نو درود وای تاسو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وسلمو تسلیم او سلام وای په غی باندې سلام پورا. ان الذين يؤذون الله ورسوله دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف په عدم احترام د الله تعالی او په عدم احترام د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. مخکې آیات کې الله تعالی د پیغمبر احترام وکي وس الله تعالی وای چې څوک احترام نکوي دا غی تیار ده. ان الذين يقيننا كسان يؤذون الله چې هغه خفقه الله تعالی لرا او رسوله پیغمبر د الله تعالی دا الله تعالی خفغان څه دي الله تعالی ته نسبت د ولادت کوي. حدیث کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی دي چې الله تعالی وای چې ما تا د بنی آدم کنزلې کوي او زه خو د خالق مالک ذات یم کنزلې دا دي چې ما ته نسبت د ولادت او د شریک کوي نو دا الله تعالی ته بدر دي. دغه سی علماي ذکر کړی دي چې دا الله تعالی کوم اسماء الحسنا ثابت نه دي واغه دغه پر ثابت اول یا کم ثابت یا غت نبی کول نو دا الله تعالی ته تکلیف دی الله تعالی خفه کول دی. دغه سی يهوديان د نبی يهوديان د الله تعالی په باره کې ویل ید الله مغلولا ان الله فقير نو دا سی خبره د الله تعالی په شان کې کول د الله تعالی خفه کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم خفه کول سدي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نوم سره درود نه ویل. دغه سی نبی علیه السلام ته ساحر کاهن ویل شاعر او تویل مجنون او تویل نو یاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اعتراض کول بیا خصوصا په دې صورت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح د زینب رضی الله تعالی عنها سره ذکر شول په هغه باندې اعتراضونه کول. دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شیدان کول مخې زخمی کیدل دا ټول په هغه کې داخل دي. دغه سی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په مکه کې کلمی او سخا غندونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چولې شیو نو دغه سی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره نه منل د نبی علیہ السلام په سنت طریقو باندې عمل نه کول دا ټول خفغان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو سه مونږ تاسو سوچ فکر وکړو چې مونږ نبی علیہ السلام خفه کړی دی او کنه مونږ نبی علیہ السلام خوشاله کړی دی. ان الذين يقننا كسان يؤذون الله چې خفه کوي الله تعالی او رسوله پیغمبر د الله تعالی لعنهم الله په دنیا او آخرت لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې یعنی الله تعالی د خپل رحمت نه لری کړی دی په دنیا او په آخرت کې وعد لهم وتر کړی دی د فر عذاب مهین عذاب دی لکه ان کې عذاب شرمون کې دیو با په دنیا کې ذلیل شي نو په آخرت کې هم دی ذلیل شي. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا دی آیت کې الله تعالی تخویف ذکر کوي په ایزاد مؤمنانو باندې. مخکې الله تعالی تخویف ذکر کړ په ایزاد نبی علیہ السلام باندې نو صلی الله تعالی ذکر کوي تخویف په ایزاد مؤمنان مسلمانانو باندې. مسلمانانو ته کنزلی کول د مسلمانانو توهین کول د مسلمانانو غیبتونه کول په مسلمانانو باندې بدنامي لګول دا ټول هغه کارونه دي چې مؤمنان مسلمانان پرې باندې خپکی. والذین یؤذون المؤمنین او کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنان مسلمانانو سره وته والمؤمنات او مؤمنانو زنانه وته مؤمنانو زنانه وته بغیر مکتسبو بغیر د جرم کولونه جرم اعلان دې کړي او تو ته تکلیف ورکې نو فقد احتملوا بهتانا یقینا راپور تکل دیو په ځان باندې بهتانا بدنامه راپور تکل دیو په خپل ځان باندې ګناه د بدنامي او اسم مبین او ګناه کاره. بس دا ګناه کا دا ښکارا ګناه ده چې مؤمن مسلمان یو کار نه کړی او تاغي ته نسبت کین دی ته ویل کیږي بهتان او اسم مبین او دا ګناه کاره ده دا ښکارا ګناه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام ویل پیدا الله تعالی پیغمبر په چا کې یو کاری او مونږ دغه بیان کو نو دی کوم ګناه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته وی چې کار پکی او ته بیان کی نو دا ګناه ده او کله چې پکی کار نه او ته بیان کی نو دا بیا بهتان دی په بهتان کې بیا ډیر زیاته ګناه ده. بهتان ته بهتان ځکه وی چې دا د بهتون نه ماخوذ دی بہت ویلے کی حیرانتیا تا یو انسان حیران شی پریشان شی نو چا کی یو کار نی او تو تراغی نسبت وکی نو غا حیران دے غا خلق اکثر وی کنا وی والله حیران ایم زر زان نیم خبر او خلق تیر خلق را بسی لکی جوڑی کری دی نو دا حیران کی انسان دا پریشان کی انسان نو دا بہتان دے ویس ممبین او گناہ دخ کارا نو سوک چی پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بانی او یا پا نور بیبیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی بدنامی لگئی نو دا بدنام دا او دا خکارا گناہ دا نبی علیہ السلام تا او یا دا اللہ تعالی پیغمبر تا او یا دا پیغمبر بیبیانو تا اغیبانی سوک بدنامی لگئی دید پارا بہترین عذاب دے لوی عذاب دے رضی پارا دا دیر زیادت لوی گناہ دا یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجی کا وائی تخبل بیبیانو تا دا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رب تیرے ماں قبل سر بالکل آسان دے مخ کی اللہ تعالیٰ ویل چی مومنان و مسلمانان و زنانو تا تکلیف مو ورکوئی ناریناو تم تکلیف مو ورکوئی اس اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی دا دپی دا ازیت دا پارا یو طریقہ بیان کری دا اگا طریقہ دا چی نارینا لپکار دی چی پردی زنانو تا نگوری نو زنانو لپکار دی چی اگا پڑونی روا چی با فلزان منی چی خلقو تا تکلیف نو ورکی دا دا دپی دا ازیت یو طریقہ بیان شولا بس پا دی بانی بم تا تکلیف نو بچ کیگی یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجکا وای تخبلو بیبیانو تا و بناتکا او وای تخبلو لنو تا و نساء المومنین او بیبیانو دا مومنانو تا یدنین علیهن چی راویزان کی راوا چی بخبل زانونو باندی من جلابی بیهن دا لوی لوی پڑونونا ذالک ادنا ایو عرفنا دا خبر دیر زیتنیز دید چی دیو او پی جاندلیشی فلا یوزاین نو دیو با نشی تنگاولی تکلیب با تنشی ورکی دلی من جلابی بیهن غٹ غٹ پڑونی تی مراد دی نو دی کی اول ذکر شو دی خپل زنانه د خپل کور نه بشرو کی نو بیا د خپل لور نه بشرو کی نو ورستو بیا مومنان مسلمانانو زنانه او توی اول به کور نه شروع کی خپل کور نه اول شروع کی ولې چې تا اول بل توی چې الک ستاره ستاره خزوري پاغه کی ګرځي ناغه به تا نو چې ستاره چې ګرځي چې تا توی چې الک دا لور دې سه بار ګرځي هغه چې تا ته وای چې ستاره چې ګرځي ستابه ما کی څه کار دی نو الله تعالی وی اول د خپل کور نه شروع وک یدنین علیہن من جلابی بہن علیہن علا ذکر شعر نو ماندہ شولا چی دا پڑھونے پزان ماندی را چی علا راضی دا استعلا دا پارا نو را پاس طرف نو بیر آواز چی اخکت بیر آزولن کی نو را پاس اول چی شعر دے دا انسان سر دے نو را سر نو پڑھونے پزان ماندی را آواز چی دا پاس دا استعلا مانا دا فکر دا اچت طرف نو را آواز چی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکری دی پا دی آیات کی رد دی پزنانو دا جاہلیت والاو باننے چاغیب مخونه ښکارا کړیو مخکې هم ذکر شو ده او د کور نو بهر ته وتلی بازار کې به ګرځېدلې مټې به مخکارا کړی وي غاړې به ښکارا وي اول به لوپټې نه وي او که لوپټې به وي نو بیا به په اوږې باندې راچولې وي الله تعالی په هغې باندې رد کوي او د لارې په مینځ باندې به ګرځېدلې سیر ته کېدلې به نه طرف ته کېدلې به نه الله تعالی په هغې باندې رد ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی امام قرطبی او خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دی چې هغه طریقه خودله خلکو ته طریقه خودله چې دا زنانه په ځان باندې پړونی څنګه راشي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه طریقه خودله یو غټ صادر راوغیسته او د سر نه تر د خپو پورې غزان پټک او یو سترګې صرف کار پاتې کړله په بل روایت کې راغلی دی چې دوه سترګې ښکارا پرې خودلې بس دیتا ویلے کی گی یدنین علیہن من جلابی بہن کدا غٹ سادر دے کا بورقہ دا ہر حق شے او مخ کتاز تمہیں خبر اکڑی گا تفسیر معارف دا معارف الفرقان پا حوالا میں رتے خبر اکڑی گا دا مادرن بورقو خبر میں تکڑی گا کیا دی رتا او تفسیر حوالا ما تا یاد دستاس نو بیر شوی وی مادرن بورقی چلی دا غی مثال پشان دا چترے دا شیشے دا چترے پشان تا کرے او بیا میں تا غی مطلب بیر او چی دیسا مطلب دے نو معارف الفرقان کې هغه ذکر کړی دی دا ماډرن پیشنی برقی چې دی کوی دی مثال داسې دی کله کله خلک داسې وکړي چې په وړي کې ځان باندې د پاسه چترې نسی چې سایه پرا ولی سورې پرا ولی اوس یو سړی دی چې هغه ځان په شیشه کې بند کړي دیر پاره چې ما باندې سایه ونه لګي دا انور را باندې ونه لګي سایه شته را باندې نو د شیشې چترې جوړولو په ځان باندې د پاسه نیول دا خو خود په سړی باندې راولي او سړی ښه ګرمي به زیاته کیږي نو دا د بورقو مطلب خدا رې چې دا زنانه په ستر کې شي او دا په امن کې شي خدا ماډرن بورقي چې کوم دی نو تاسو په ایمان باندې وای زما خبره مکوي تاسو خپل ځان باندې تاسو چې فکر وکړي چې دا سیده کنه دا پیشنی بورقه چې د شپېته کالو بډای زنانه چې دا واچي او دا روانې صرف دا دي معمولی د غکړې د سنور روانې پیشنی بورقه نو دا اخیر پوری کم دے پوری جخکاری خلوک دا گوری چی دا چر تر پینزل سو شپاڑو کال جنائی دا او چی دا شپاڑو سو کالو جنائی دا دا غٹ بورقی بزان من روا چاولا و زان دا سی کچی بس زان بیخی پٹکا سوک با تا گوریم نمڑا وی چر تا بڑای خدا وی چر تا شپیتاو دا تیاو کالو بڑای بیدا معارف الفرقان په حواله مینه تویلو چې ماډرن بورقی دا مثال لري لکه د شیشې چترې چې سړی بازار منده پاسه کی نو چترې خلک په دې حقاطر باندې نسی چې په ما باندې سورې شي د پیره غرمونه پامن شم او په ماډرن بورقو کې خلک چیرې دا خبي امن کیږي پامن کیږي په دې باندې نه ذالک ادنا ای عرفنا در دې لپاره دی چې ای عرفنا چې دی و او په جندل شي نو فلا یوزین دې ته تکلیف نشي ورکیدلې. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ پر مستدرک کی روایت ذکر کرے دے دا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا روایت دے عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قالت کنا نغطی وجوہنا من الرجال من بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی دنارینہ و نخپل مخونه پټول من بخپل مخونه دنارینہ و پټول او مخ کی تاسو ما یو بل حدیث ویلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دی دانسوار و زنانو باندې رحم وکي کله چا غیله نارینہ مخ لور شین واغه طرف تشی او ځان د دیوالونو سره پړخ کې ویخی یعنی لار پرې دی نارینه وته نو کوم زنانه چی دغه نه پرېګدی زنانه وته د نارینه وته لار نه پرېګدی د لارې په من باندې رواني نو دا ډیره بی دینه زنانه ده دا بی دینه زنانه ده ذالک ادنا ای عرفنا دی وو په یاندلې شی فلا یوزن نو دی بنشي تنګولې یو حدیث چې ده تفسیر حدائق الروح والریحان یو حدیث ذکر کړی دی ډیره عجیب حدیث ده سند والله اعلم تو سند تحقیق من نه کړه خو حدیث می بیګه په تفسیر کې وکړو اگر ته وړاندې کوم ډیر عجیب حدیث ته حدیث کې راغلی دی او من فاکه امراتن لم تحل له ولا یملکها څوک چې د وی زنانه خوشبو په د باندې ورشي یو زنانه بوی کیسه مانه ده زنانه خوشبو لګولې ده او تا ته هم د پودر یو تخراخ کله زنانه دی بوی کله من فاکه امراتن چا چې بوی کله هغه زنانه لم تحل له چې د غیر پر حلال نه ده ولا یملکها او د په ملکیت کې نه ده په ملکی نکاحي کې نه ده او په ملکی یمینی کې نه ده یعنی نه وینځه ده او نه خپل خزه ده خو خزه روانه شول او دی په دس چلو کو د سړي هغه تراخ کله شي یاره خوشبو خپل ګول در بلا نور ده داس چل دی وک نو په حدیث کې راغلی دی او دغه سړي هغه فبارکې خبر یو کله نو حبسه بكل کلمه الف عام په النار نو په هر یو او دغه سره پردی زنانه سره دی خبر یاتری وکړلې نو په هر یو کلمه په یو خبره باندې بزر کال په جهنم کې ایثار کله شي دا مؤمن مسلمان او زمونږ استاد حال څه دی مونږ او تاسو د خپل زنانه حال زده کو مونږ او تاسو خپل حال زده کو نو پردی زنانه خو تاسو سو پیجاندلې مخکې سات په آیت کې ذکر شولې دا ماما لور چیرې دا پردی زنانه ده د تر لور چیرې دا پردی زنانه ده د اورندار چیرې دا پردی ده تندار ته پردی ده مامی چیرې دا پردی ده دغه سره اوس چیرې خلک په ګنټو ګنټو باندې جرګی کوي نو په حدیث کې رال چا چې د زنانو سره خبرې وکړلې او دغه خوشبوې په ځان باندې راوستل بوې کړله نو د هر وی خبرې په عوض کې بدی ته زر کال په جهنم کې سزا ورکړلې شي زر کال بیا ډیره زیاته بل عجبه خبره وکړه نبی اسلام او من التزم امراتن حراما اعتنقها او هغه زنانه چې کوم زنانه در لپاره حلال نه و دیو سره غاړه میلاو کړله یې ول الله سره کاروي نیول نو قرینا مع الشیطان فی سلسله ثم یؤبر به الی النار نو دا به شیطان سره یو ځای په زنجیر کې وتړل شي او بیا به حکم وکړل شي د الله تعالی طرف نه چې دغه شیطان سره جهنم ته ورځوي هغه زنانه چې لاس دی ولور کوه هغه ستاره لپاره حلال نه ده حدیث کې دی ته د لاس زنا ویل شوی ده حدیث کې دی ته لاس زنا ویل شوی ده اوس نن سبا مونږ او تاسو دا میره تر لور دو دا میره ما مال لور دا خو هغه نږدې خلک دی خلک چې دی د پردی ښځه یې پردی ښځه تلی په هغه کلي کې د خلکو د زنانو سره تعلق جوړ کړی و دې کور کې زموږ خورلنه واده ده نو خورلنه دی واده ده د خپل ځای باندې ده خو شرعي حکم دا ځان نه دی دا مسلې په مونږ او تاسو باندې سختې هم لګي ګرانې به هم لګي خو لیکن دې باندې ځان پوه کړه د الله تعالی احکامات دي که ګرانې را باندې لګي نو ځان دې په ځان باندې اسانه ولګو بعضې خلک بیا دا وي دې باندې زه عمل نشم کولی دا زما د وس نه بهر ده نعوذ بالله من ذلک دا په الله تعالی باندې اعتراض دی ولی الله تعالی په قرآن کې داسې احکامات را لېږلي چې ته په هغې باندې عمل نشي کولی په دې باندې خامخا عمل کی تاسو تپوسو کوي په دې معاشره کې ډېر خلک شته هغه پې عمل کوي الحمدلله کوي پې نو بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د زینا د لاس زینا دار چې یو سړی یو زنانه ته لاس ورکړي چې د هغې لپاره حلال نه وي نو دا د لاس زینا ده درې په لاس باندې زینا وکړله که دا زنانه کوي او که دا نارینه کوي یو حدیث پر تبلویم بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم زنانه چې رچاره پاره حلال نه دا د دې سره دا لاس میلاوي د دین د دې لپاره دا بهتره ده خیر له من ای چې رده په سر کې یو غټ میخ ور وټ کولای شي ور اومندل شي چې 15 انچی میخ دې په سر کې ور ټکوالې شي دې بل طرف ته تیوزی نو دا در بهتره ده دین چې ته د هغه زنانه سره لاس میلاو کې چې هغه شرعن سره پاره جواز نه لري شرعن هغه جواز در نه لري نن سبا مونږ تاسو په کوم لار باندې روان یو دا زنانه په کوم لار باندې روان دي د الله تعالی د شریعت او د دین مونږ ډیر په بل بل لار باندې روان یو کدا را باندې خیلګي او کدا مسلې را باندې بدلې کی باید چې بازار باندې خیو لګو ځان مې خو یو خبره پکې نه کړی کنه ټول میډیو مې تر قران آیت وای او درې کې څلور مې ته حدیث ویل بس دا د الله تعالی د پیغمبر حدیث دی او دا حدیثو د حواله مې تم ویل ذالک ادنا دا ډیر زیات نږدې دا یو عرب نه چې دی وو په جنرې شي فلا یو زین نو تکلیف بوته نشي ورکولې خو کوم زنانه چې په ناز او نخرو باندې روانه ده الله تعالی خو چې دا په پاک دمنه باندې روانه شه خلک به وو په جنې چې لکه دا ګور ډیر پاک دمنه خزر چرته ته ونه ګوري او که چرته په زنانه کې فرق نه وي والله که چا ته وکتل کنه او چې زنانه او ته تاو شي د ستړې په سر واخلی وې تم بیت شي خو درې تباکه ته ماته ګوري ولې زر ته ثبت کار اخکارم که دې معاشره کې درې کرته پنځه کرته دا کارو شپ یو یو کلی کې چې کم نارینه وو چې زنانه پاک دامن ای او نارینه وو ته وکتل او دا تر او ګرځي برقه کې او کانه په سر واخلی چې تباشي ولې ماته ګوري نو بیا به دا کار ونه شي خو چې اوس دا نارینه وو ته یو ځل وګوري او خضر موړ باندې د پناه کېدو پورې ته لسته واپس وګوري نو خو بیا خو هغه وپېژندل کنه چې دې کې خو چل شته دی نو چې چل پکې شته دی نو زه پسې دغه موړ نفس یم ته پسې هم ور روان شه بازار پورې شو تم بیا لاړ شه نو دې ځای کې الله تعالی وو چې دا په پرده کې دا په ستر کې دا ځانې پټ کړی دی د چا سره خبرې نه کوي نو خلک به وپېژني چې دا اصیله ښځه ده دا اصیله زنانه ده الله تعالی دې زموږ استاد زنانه هم داسې جوړې کړي وکان الله غفور رحیم او دې الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی لئن لم ينتهي المنافقون کچری نه منه نشو المنافقان سړي والذین فی قلوبهم مرض و کسان چې پزلون داږي کې مرض دي هغه کسان چې پزلون داږي کې مرض دي مرض د دې کې مرض نه مراد میلان دی پردو زنانه وته او دغه سی زنانه تنگول دي او مینا په مؤمنانو په سی دروغ پروپاګاندی جوړول دي مرض نه مراد دغه دي یو منافق دي نو منافق تعریف ته استعمال کړو منافق هغه چاته وای چې کوپرې پدل کې پټ کړی دي او په ظاهر کې په اسلام باندې عمل کړی دي دا منافق دي او پرون ته استعمال له حذیفه رضی الله تعالی عنه په حواله باندې الذي يسلب الاسلام ولا يعمل به مصنف د ابن ابي شيبه کې د روایت ذکر شو دغه په حواله مرته ویلو چې منافق هغه چاته وای چې د اسلام صفاتونه کوي یاره د دین خود شخو دین دی کنه والله د شخې مسلې وشولې خو وشولې خو کور کې بیا ویل چې لور کړ دین د خلاف کو نو پرېدم دینه په دې کور کې یو لوړ وی سي چې مونږ او تاسو دا څومره وريدون کې شيو دا مونږ یو لوړ وی سو دا سی او چې دا لوړ می راوړل به تاسو خلی تم وی او دا خپل خور تم وای خپل لور تم وای برابروم دی په دې باندې قسم نه شولې نو دین خوش دی خو بیا پاغه باندې عمل کول دانش ترې نو دا حذیفه رضی الله تعالی عنه چې د اسلام صفاتونه کوي او عمل پې نه کوي نو دا منافق دی الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه منافقت نه بچ کی دې دې کې مرض نه مراد چیرې مایلان زنانه وته والمرجفون فی المدینه و درو خبرې خورون کې فی المدینه بخار کې چې درو خبرې خورای الله تعالی دې رحم وکړي و دې کې خو ډیر خلک چیرې معمولی او خبره نه شي وي نت کې راغلی تحقیق دې کړل چې دا خبره داسې ده نت کې راغلی نت څه شی دی ته ماته دا وای بس یو خبره دی واوریدله د شیطان په شان د کی نه نوی په سر ځان نه درو جوړی ک او بیا خوروا اواول ورکوا اواول ورکوا بیا که په دې کار کې زنانم ډیره تکړه دي زنانه خو چره خالص بیا ډیوري رو او دغه چره ازادۍ ریډیو بیا دي ته ضرورت نشته او نارینه خو بل ځکه بیا نه وای خو زاد جمعه په ډبه باندې وای بازار کې وای بستغه ټلیفون باندې وای په دې باندې بیا وای نو الله تعالی وای دا غلطی پروپاګاندی چې خوري لنغرین نک بهم نو ضرور با خامخا او بلم سوم تا د دیو جنگ ته الله تعالی وای زبتا ولم سوما یو معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی لنسلطنک علیهم الله تعالی وای زبتا مسلط کم بدیو باندې یا بل معنا کړی دا لنحملنک علی قتلهم زبتا راو پارو مردیو په جنگ باندې الله تعالی وای نږدې ده چې دا منافقان نبی علیہ السلام بدیو ته وای چې ردیو سره جنگ وکا لنغرینک بهم وبلم سوم تالر د دیو جنگ ته ثم لا یجاورونک بیا به نشي وسیدل دی استاد سره فیها په دغه مدینه کې به اخر کې الا قلیلا مگر لګ وخت ملعونین دی دې کې تفسیر جلالین لیکلی دی ملعونین معنی مبعودین عن الرحمت د ریکړل شي دی دیو لعنت کړل شي دی په دیو باندې پر لریوالی سره د الله تعالی د رحمتنا نو دا ترجمه چوکې دا دغه لعنت تعریف مې تب کې وکړه اي نما سوقفو کوم ځای کې چې مندل شي دی او خذو او بنی ولا شي دی وقتلوا تقتیلا او وبوجل شي په وجل سره د دین مراد هغه اعتقادي منافقان دي او د منافقانو اقسام د غی سره جنگ جایز دی کنه دی جایز څلور اقسام په سورۃ النساء کې بیان شوی سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې په لذین خلو هغه کسانو کې چې هغه مخ کې تیر شوی دی من قول مخ کې ردنه ولن تجري سنت الله تبديلا او وبنو میتا طریقې د الله تعالی در بدلیدل د دین څه مراد دی د دین معنی څه ده یعنی چا چې د انبیاء علی صلوات و سلام مخکینی انبیاء علی سلام چې تیر شوی دی او چا په هغه کې ارجاب کړی دی په انبیاء علی صلوات و سلام باندې طعنونه کړی دی اعتراضونه کړی دی نو الله تعالی هغه ملعون کړی دی مغلوبه کړی دی او الله تعالی دغه زمانی پیغمبر باندې هغه ټکولې دی دا د الله تعالی طریقه ده دغه سی الله تعالی خپل عذابونه په هغه باندې راوستي دي الله تعالی وی سنت الله په شان د طریقې د الله تعالی باندې په کسانو کې چې مخکې تیر شوی دی نو مخکینی انبیاء علیه السلام او د غی د زمانی منافقان او کافر خلق او هغه اعتراض کوونکی خلق نو اغي اغا الله ملعون کړی دی دا غی پشانده کی نو ردی زمانی منافقان چې هغه پیغمبر باندې اعتراضونه کوي په مسلمانانو باندې دروغ تړي نو الله تعالی وی دا هم دغه سره سوا کما ولن تجری سنت الله او هیڅ چری به ته اونو می طریقې د الله تعالی را تبدیلن بدلیدل صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابه.